Welkom iedereen bij IT-bende 204 van 26 april 2013. In de box hangen Witold Kupinski, Bart van Klaveren, Luc Sala. Daar punt op zijn mobiel met iets mindere audio-kwaliteit. Mijn naam is Martin Broersen. We zijn allerlei dingen aan het doen geweest. Ik ben vorige week begonnen met het publiceren van een BitTorrent sync. Ja, hoe noem je dat? Token of zoiets. Laten we het maar token noemen. Een BitTorrent Sync token ben ik gaan publiceren op de itbende.nl site. Om te kijken wat daar zou gebeuren. Want ik was alpha-tester van BitTorrent Sync. Nou, waar ik zo op terugkom wat dat inhoudt. Wat mij verbaasde is dat er 7 luisteraars direct gingen synchroniseren via deze manier. En de podcast hebben opgehaald via dit systeem voor iets wat echt in alpha is. Ergens halverwege de week heeft BitTorrent de alpha testers, want alleen een hele kleine groep kon de BitTorrent sync testen. Halverwege de week heeft BitTorrent het opengegooid voor de hele wereld. Dus vanaf nu kan iedereen BitTorrent Sync downloaden. Ja, maar kun je me even vertellen wat het is? Ja, BitTorrent Sync is een synchronisatietool die naast je klok op een Windows machine dan draait als een soort geheim synchroniseerprogrammetje. Je kan het installeren op een Apple of op een Linux machine. En wat het doet, het shared een... Het zinkt een map. En dus als je een map op je computer aanwijst, bijvoorbeeld foto's voor oma, en je zegt laat ik die zinken, dan komt er een token uit vandaan. Er komen eigenlijk 2 tokens uit vandaan. 1 token waarvoor iedereen toegang heeft tot die map. Dus dan kan je dingen in die map zetten en dingen uit die map halen. En 1 read-only token. Als je zo'n token aan je oma geeft, zou ik maar zeggen, en die installeert ook BitTorrent Sync, dan, en die voert die token in, dan, en die wijst aan op haar eigen PC een mapje aan van mijn foto's, dan gaat het systeem op de achtergrond alles synchroniseren vanuit mijn computer met die computer. En je kan zo op die manier alle mensen in de wereld opeens weer grote bestanden sturen. Dus je kan al je vakantiefilms, al je foto's, alles kan je naar je familieleden sturen. Je kan hele groepen maken. En je kan dus ook al je muziek sharen op het internet. Want je kan hem een read-only key publiceren. Dan kan je dus gewoon een grote collectie muziek sharen met de wereld. Maar wacht even. Het wordt gesynchroniseerd. Als oma er wat aan doet, die kan 2 manieren. Die kan een share-only hebben, dus een read-only hebben. Kan ze er niks aan wijzigen. Ja. Of ze kan zelf foto's erbij zetten. Ja. Goed. En als ze die foto's erbij zet, dan staan ze x tijd later ook weer op mijn computer. Ja. Even naar een werksituatie. Ik kan dus voor een project, hè, waar allerlei files in die file zitten, kan ik dat op die manier synchroniseren. Ja, je kan het als backup gebruiken. Je kan al je notebooks synchroniseren, dus je kan een map Luc maken. Goed. Even luisteren. Het probleem is altijd dat we hebben dan een zogenaamde gesynchroniseerde file. Ik ben in een document bezig. Mm-hmm. En daar zit Pietje, die in ook in mijn groepje zit. Die gaat ook in dat document werken. Wat gebeurt er dan? Het systeem gaat opnieuw als er files changen, gaat die synchroniseren en de laatste wint. Dus de laatste. Dat is een beetje gevaarlijk. Dus het is nog niet zo erg praktisch voor een zakelijke omgeving. Nou, het zakelijke, je kan natuurlijk, het is nu alpha en je kan. En voor zover ik kan bepalen, is de encryptie en alles zodanig goed dat je eigenlijk kan zeggen dat het veilig is. Ja, maar dat betekent dus dat als er op verschillende plekken verschillende mensen aan dezelfde file werken, ontstaat er ruzie. Ja. Er zit niet een automatisme in dat er dan gezegd wordt, hallo, Piet is bezig. Nee. Okay, het is wel zo dat er een soort prullenbak is, een soort geheime directory. En als de files die vervangen worden door andere files verdwijnen automatisch, in de normale settings verdwijnen die in de prullenbak. Dus je verliest niet volautomatisch essentiële gegevens. Maar het is inderdaad op dat punt niet geoptimaliseerd. Dat synchroniseren klinkt erg leuk. Er was hier van de week een mevrouwtje met een oude Windows 7,5 telefoon. En die zei, ik kan het allemaal niet afhalen, ik wil het op een sticky hebben. Nou, dat ging ik dan even doen. Dan blijkt bij Windows 7 phone, 7,5 phone, dan moet je een ding zoen, wat ondertussen Xbox heet, dingen. En dan gaat hij, op het moment dat je dat doet, als je dat zoen op je eigen computer zet, gaat hij iets heel raars doen. Dan gaat hij je complete media rotzooi, gaat hij zitten synchroniseren. Nou, had ik op die computer zo ongeveer 450 gig staan. Ja. En toen ging hij als een gek aan de gang. En toen dacht ik, wat, heel dom van Microsoft. Maar er zitten dus nadelen aan dat synchroniseren. Namelijk dat als iemand gewoon echt massieve files erop zet, even een paar filmpjes neergekwakt heeft, ben je even bezig. Mm-hmm. Dat is hier ook natuurlijk. Als wij grote files gaan neerzetten, dan gaat het alles met alles synchroniseren. Het is wel zo, als je een mapje zou maken op je notebook naar telefoon, en je zou op je Android-telefoon, want daar is het nog niet voor nu voor beschikbaar, maar het is natuurlijk voor Linux wel al beschikbaar, dus binnenkort komt het ook voor Android. En dan kan je dus zeggen, op je telefoon heb je dan ook die sync-app draaien. Dus als je dan zegt naar telefoon, als je daar dan mp3'tjes in gooit of zo, dan komen ze natuurlijk een paar minuten later staan ze op je telefoon. Ja, en het voordeel is, wat ik ervan begrijp, is dat je dus individuele files kunt share op. Daar is en kunt zeggen, oké, Piet, deel ik dat mee? Ja. Ja, dat soort dingen. Maar goed. Je kan hele groepen maken met mappen enzovoort. Ik denk dat dit heel gevaarlijk is voor de muziekindustrie. Want je kan nu alles sharen. Niemand kan zien wat ik share met jou. Ik kan mijn complete film dingen sharen zonder dat het een probleem geeft. Dus, mooi. De muziekindustrie gaat hier erg van balen, vermoed ik, van deze BitTorrent Sync tool. En is het illegaal in enige zin? Nee. Het is gewoon niet. De muziek zelf wel. Goed, even wat ik net vertelde, dat de Windows, ik heb natuurlijk nooit met een Windows Phone zitten werken, maar dit was de eerste keer dat ik dacht, het lijkt erg op iTunes in de zin, of op een Apple iPhone, dat je ook daar alleen maar via iTunes eigenlijk zaken kunt doen. Terwijl als ik willekeurig welke Android telefoon met een kabeltje aan mijn PC maak, dan kan ik gewoon op de chip kijken, zal ik maar zeggen. In het geheugen kijken. En dat kan dus met Windows Phone 7 niet. Is dat zo? Daar? Hebben we niet een toeltje waarmee we gewoon de telefoon kunnen benaderen? Ja. Ja, je hebt altijd gewoon een soort browsers om gewoon naar altijd, alternatieve toeltjes. Ik ken ze voor Windows Phone toevallig niet, maar de standaardprogramma's die zijn altijd heel vervelend. Zo is iTunes voor een iPhone heel vervelend. Ja. Want hij gaat inderdaad altijd zinken. Datzelfde geldt dan ook met Zoom van Microsoft. Ja. Er zijn altijd andere tooltjes die je kunt vinden. Ja, maar een gemiddelde zoeken. Gebruiker. En dat was eigenlijk ook mijn. Ja, dat is absoluut waar. Ja, ik ben van de week naar een beurs geweest. Waarvan, die heette dan televisie, maar dat was van. Dat heet tegenwoordig Tech Data Mobile, waar je dus alle nieuwe dingen liet zien. En het wordt allemaal steeds mooier en ingewikkelder. Die mevrouw die bij mij kwam met dat telefoontje. Maar zo van, ik heb zo'n telefoontje voor mijn dochter gekregen. En ik weet bij God niet wat ik moet doen. En toen dacht ik, daar komen ze dus nooit achter. Het is dit soort slimmigheden waar jullie over praten. Dat gaat aan deze mensen totaal voorbij. Nou wil die mevrouw ook nog naar het buitenland. En wil voorkomen dat ze daar hoge rekeningen krijgt op Bali of wat dan ook. Binnen Europa wordt dat allemaal afgedekt. Maar verre landen niet. Nou, uiteindelijk heb ik tegen die mevrouw gezegd, nou, gooi je telefoontje maar weg, koop daar voor 15 euro een telefoontje, want dit gaat niet werken. Jij komt er niet uit wat je allemaal moet doen. Hè? Je moet je sms uitschakelen, je moet voice berichten uitschakelen. Daar komt dus de gewone mens niet uit. We zijn gewoon te ver gegaan, heb ik het gevoel. Ja. Ja. Wat doen we eraan? Ja, scholing, onderwijs. Zorg dat je erbij komt en anders niet. Haalt het op. Ik denk het ook. Gewoon, je moet een bepaalde basiskennis gaan aanleggen, want anders kan je dit niet. Kan je dit niet voor elkaar krijgen. Dit soort dingen. Dan keren we dus terug tot het eenvoudige advies wat ik zei van neem een lullig telefoontje mee. Ja, heb je nog eentje liggen? Steek je chipie daarin en dan kan je het bellen daar, ja? Mm-hmm. En ze was daar ontzettend bang voor om daar te bellen, hè? Dat loopt nogal eens op en daar heb je geen controle over. Ze had ook een data-abonnement aangesmeerd gekregen, wat ze maar uitgeschakeld had. Ik zeg, nou, daar betaal je 15 euro per maand voor. En je gebruikt het niet. Ja, maar zegt ze, maar ik weet het niet. En, Ik ben verbaasd. En dit gaat over een vrouw van 55 die niet zo vreselijk is. Maar er moeten dus heel veel mensen zijn die deze fantastische technologie allemaal gewoon achter moeten laten. Ik denk het ook. En, maar ik weet niet of dan de helemaal prepared phones zoals die Windows Phone of een iPhone daaraan meehelpen. Ja, of juist ik was, wat ik zag van de interface van die Windows Phone, en dat is dus 7,5 en niet 8, een kleren ding, werkelijk waar. Je komt nergens uit en inderdaad allemaal van die trucs waarmee je vastzit. Hè? Dus ook voor geïnstalleerde zooi, je kunt dit installeren. Voor een gewone gebruiker, weggooi je dat ding. Sorry. Nou, even terugkomen op die beurs. Daar heb ik lezingen gehoord van, wat was het, Huawei. Van Alcatel. En dat was wel interessant. Alcatel is dus tegenwoordig een Chinees merk. Hè? Die is overgenomen, dat vroeger heette dat Alcatel Lucent. Maar nu is het overgenomen door een Chinese jongens. Maken 50 miljoen telefoontjes. Natuurlijk een heel groot bedrijf in de professionele telecom. En er was een man die een prachtig verhaal had. Dat ze in 2017 of zo wilden ze dan de derde plaats hebben. En hij gaf even niet aan in welke, wie die anderen dan waren. Maar ze wilden de derde plaats in de telecom hebben. Of nee, in de mobiliteit wilden ze bereiken. Dus toen vroeg ik, nou, en meneer, wie zijn dan nummer 1 en 2? Zijn dat General Motors en Ford? Nou, toen kwam er een grote stilte. En daar bleek een beetje uit dat die mensen die dus zeker in dat telecommunicatievak eigenlijk geen idee van hebben dat hun echte concurrent mobiliteit is. Dus openbaar vervoer, auto's, vliegen. En dat mensen tegenwoordig keuzes maken. Ik vlieg naar Turijn of ik Skype naar Turijn, zal ik maar zeggen. En dat begrip, dat ontbrak eigenlijk nog een beetje, vond ik. Ik vond ze dus allemaal erg nog kijken van, nou, we zijn van 4,5 naar 6,1 inch gegaan. Hè. Dat is een beetje het verhaal, alles wordt een beetje groter. En ik vond het erg beperkt. Erg gericht op kortstondig in de markt, even scoren met een modelletje wat goed gaat. Maar niet echt begrip hebben hoe het gaat. Het aardige was dat ook BlackBerry er was. En ik heb die man een nieuwtje ontsnapt. En dat is dat in Duitsland de overheid blijkbaar gekozen heeft voor BlackBerry 10. Mm-hmm. Ja. Dat is toch wat voor jou, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Ik ga naar huis, hebben jullie dat gehoord? Oh. Ja. Nee. Ja. Nee hoor, ja. Dus ze zijn nog niet weg. Maar ze hebben ook nog geen update voor de playbook. Nee, dat heb ik ook aan die man gevraagd. Die zei, nee, dat is wel eens een keer beloofd, maar dat is onduidelijk. Maar ze doen vrij enthousiast over de verkopen van de Z10 en de Q10. En dat ze dus ook met grote partijen in Nederland aan het praten zijn om toch dat apparaat, hè, met die scheid tussen privé en zakelijk, dat slaat aan. Toen vroeg ik, van kan ik ook bijvoorbeeld niet alleen privé en zakelijk, maar bijvoorbeeld privé 1 en werk 2 hebben? Of werk 1 en werk 2? En toen liet hij uit zijn mond vallen dat er een aparte versie is van de BB10, hè, dus het BlackBerry operating systeem, dat gemaakt is voor secret services. He, dus FBI, dat soort mensen, waarbij dat soort dingen schijnbaar wel kunnen. Dat je nog een derde partitie kunt maken die dan heel erg veilig is en nog beter van afstand af kapot gemaakt kan worden of dat soort dingen. He, maar wat mijn idee zou zijn dat ik niet alleen een ding wil hebben voor privé, maar ik wil privé A, dat is mijn oma, en privé B, dat zijn mijn vriendinnen, en privé C zijn mijn kinderen, met aparte apps, aparte dingen. Mm-hmm. En daarna misschien van 3 bedrijven van mij ook nog 3 werkdirectories willen hebben. En allemaal met modus, met aparte apps en aparte opstarten en dat soort dingen. Maar goed, dat komt een BitTorrent sync erop. Een BitTorrent sync, maar dan voor. Ja. Maar goed, voor eerst kan jouw oma met even over dit soort niet aansluiten op de markt. We zien dat McAfee nu een patenttechnologie heeft voor het detecteren van gepirateerde, gepirate content. Dat gaat over URL's. Dus ze zijn heel druk bezig met URL's voor waar je dan een detectie op doet. Deze content is ja, maar joh, dat is toch al jaren gespecialiseerd in het niet aansluiten op de markt. Ja, maar dit is wel heel stom, want zo last millennium. Dit gaat dus over URL's, die dan op die URL staat, dan kan je dan aangeven of McAfee. Ja, laat ik zeggen, als je dus BitTorrent Sync hebt en allerlei illegale dingen hebt binnengehaald of zo, dan kan daar McAfee en niemand meer, de hele platenindustrie kan daar natuurlijk niks meer over zeggen. Dat is gewoon vanaf nu, vanaf vandaag is dat voorbij. En dan gaat McAfee het over URL's hebben. Dan loop je erachter, ja. Maar je kan wel zeggen dat het een goede set is om misschien, als je dan nog iets wil aan invloed wil uitoefenen op de eindgebruiker, dat je dan in McAfee op de pc van de mensen zelf gaat zeggen, je hebt nu via BitTorrent Sync een illegaal mp3'tje gedownload. Wat zou er als volgende dienst komen? Het blacklisten van IPv6 adressen of zo? Nee, ik dacht dat er misschien, is het niet handiger om een blacklist aan te leggen van die DOS IP-nummers van gehitte machines, zodat we die gewoon kunnen uitdelen aan de DigiD-sites enzovoort, zodat ze gewoon kunnen blacklisten op IP-nummer? Ja. Maar goed. Het zal wel. Ik vind veel intelligenter geblacklist. Ik heb zo'n programma waarmee ik duizenden e-mails kan wegsturen. Dat werkt dus niet meer. Ook niet als ik mijn routertje opstart of naar een andere router ga. Vroeger werd dat dus alleen maar op je IP-nummer werd dat geblokkeerd als je te veel rommel verstuurde. Maar nu wordt het op al mijn e-mailadressen. En zo gauw ik dat programma dus opstart, dan zegt hij na 30, hallo, wegwezen, stoppen. Mm-hmm. Nou, waar ik het ook doe. Dus mijn... Mag ook niet meer, hè, Luc? Mag het niet meer. Nee, maar als het mensen zijn die mijn abonnees zijn, dan mag het, zou toch moeten. Maar dat wordt dus steeds moeilijker gemaakt. In ieder geval, waar ik zit in Duitsland en ik heb bij wat buren heb ik ook geprobeerd, dat werkt hier niet. Ze hebben dus een filter bedacht om dat onmogelijk te maken. Oké. Wittold, jij was ook naar een beurs. Kan je daar wat over roepen misschien? Ja, ik was even bij CA Technologies in Las Vegas. Dat was een jaarlijkse conferentie, CA World 2013. Mhm. Toch een van de grotere softwarebedrijven van de wereld. Mm-hmm. Vroeger was het een mega softwarebedrijf. Toen zei je tegen McAfee van jullie lopen achter. Nee, we zijn nog bezig. Ja. We doen even Nee, CA World ging echt puur om het beheer en managen van de verschillende hardware en softwareomgevingen. En dat was zeg maar het centrale thema. Nieuwe software voor MDM, zelf vooral ingekocht. En overeenkomst ook met SAP voor MDM management. En voor de rest, ik koffer natuurlijk het partnerkanaal. Proberen ze vooral software via de service providers te laten landen. Er komen steeds meer datacenters bij in Nederland, ondanks de crisis. En toch wel nieuwe apparatuur. En zij zeggen dan, er zijn zoveel heterogene omgevingen. Storage, service, software. En probeer dan maar met CA-software te managen. Het was behoorlijk technisch. Technische conferentie. Dat is ook het bedrijf. Als je naar een Cisco-evenement gaat, een Microsoft-evenement, is het toch wel meer marketing en sales gericht. En dit ging toch wel puur om producten en de oplossingen. In plaats van echt pure sales en marketingpraat, zeg maar. Ja. Leuk. Ja, dus ongeveer 55 Nederlandse resellers waren mee. Of althans ook mensen van CA World. Ja, ze verkopen vooral direct. Je hebt natuurlijk een grote legacy, hè, van Unicenter. Mm-hmm. Dat wordt heel veel gebruikt. Je hebt grote klanten in Nederland die CA gebruiken, zoals de Belastingdienst. KPN gebruikt het zelf voor zijn netwerk volgens mij, maar is ook tegelijkertijd reseller. En dan heb je natuurlijk verschillende soorten partners die mee aan de slag gaan. Ook ontwikkelaars, hè, zoals Coolprofs of andere partijen. Dus het was wel een interessante conferentie. Ik was eigenlijk heel kort hoor, zondag heen en ik ging dinsdag alweer terug. Mm-hmm. Dus, maar wat is nu echt iets vernieuwends wat je daarvan echt dacht van, dat had ik nog niet verwacht? Ze hebben een partnerprogramma. 2 jaar geleden zijn ze een partnerprogramma gestart. Mm-hmm. Ze kocht eigenlijk altijd direct. Ze zeiden wel dat ze iets met partners doen, maar in principe was dat volgens mij zo'n 80-90% direct verkopen. Dus via direct sales. En nu hebben ze wel een serieus partnerprogramma die ze nu zeg maar aan het uitbouwen zijn. En ze doelen vooral, ze kijken echt wel naar value partners. Het is niet zomaar een softwarepakketje die je even via een retailwinkel verkoopt. Je hebt natuurlijk wel de bekende ARC backup software. Mm-hmm. Maar daar, dat heb je nauwelijks nog gehoord daar. Dat, het gaat echt om meer hoogwaardige beheeroplossingen. En wat echt nieuw was, is een stap richting de mobile device management markt. Ja, eigenlijk een logische stap. En dat kopen ze gewoon in. Hier en daar zelf ontwikkeld, maar ook gewoon overnames gedaan. Zoals Layer 7 Technologies. En die licentieovereenkomst met SAP, MDM Software Management. Dus, die ik was even in Amerika, Wittel. Ja? Net in de tijd dat die Boston-situatie daar was, met allerlei toch weer redenen om bijvoorbeeld databestanden te scannen en mensen te doen en zo. Wat, hoe was de sfeer daarover? Speelde dat daar mee? Nee. Ja, het is wel een klap geweest natuurlijk, dat hele Boston-gedoe als je in Amerika bent. Maar ja, het gaat. Het is gewoon business as usual, was het eigenlijk de conferentie. Het gaat natuurlijk wel, wat wel belangrijk is, daar wat wordt verteld, is inderdaad hoe bedrijven hun data kunnen beschermen. On-premise, want on-premise is on-premise, dat is nog steeds zo, en binnen een mobiele omgeving. Dus daar ging het vooral om, zeg maar. En ja, Boston heeft weinig gespeeld. Ja, er wordt wel over geschreven, op die Manhunt natuurlijk, maar... Ik heb weinig gezegd. En wat wel nog wel bekend werd gemaakt, is dat Cisco een partnerconferentie heeft in Boston en zich committeert om dat te laten doorgaan. Dat was een beetje het enige wat me opviel. Oké. Okay. Interessant. Bart, we hebben gisteravond. Ik skip even van persoon naar persoon. We hebben gisteravond jouw tablet voorzien van Cyanogen Mod. Dat is live te zien geweest op het Google Hangouts. Onze eerste IT-bende Google Hangouts. Samen met daar hebben wij jouw machine in Finland om zeep geholpen. Doet hij het nog? Bart doet het helemaal. Ik heb een Skype op je tablet uitgegooid. Bart is nu al afgehaakt. Hij is, Bart heeft left the building. Hij is koffie aan het halen. Nou, ik was met Daad dat aan het doen. Het was interessant. Ik denk dat we vaker misschien hier en daar over een specifiek onderwerp een hangout zouden kunnen doen. Parallel aan de huidige audio-podcast. We hebben ook mogelijkheden om in de toekomst misschien hangouts verder uit te bouwen. Maar we hebben nu natuurlijk Skype en jij hangt nu mobiel in Skype. En die functionaliteit kan ik toch niet echt helemaal nog in hangouts vinden. Ja, ik wil er toch nog wel even wat over zeggen, want ik heb het nog even terug zitten kijken en luisteren. En het is, er viel me op wat me al eerder opviel. Ik probeer die nieuwe middelen steeds vaker ook voor mijn bedrijf, voor mijn team, voor klanten te gebruiken. En het moet toch van het hart dat die hangouts, ja, dan moet ik toch wel even wijzen op hoe slecht het eigenlijk geregeld is met de verbindingen in Nederland. Mm-hmm. En als ik zeg verbindingen, dan bedoel ik natuurlijk de internetverbindingen, de routers, de switches, de WLAN-routers. De bandbreedte, de frequenties, dat soort vrouwen, eigenlijk al die dingen die ervoor zorgen dat het of vlekkeloos verloopt, met audio of video, of niet. Het hapert toch nog redelijk. En ja, daarmee zie je toch dat Google de zijn tijd wel vooruit is. Mm-hmm. Dat het wacht even, niet daar bedoel je specifiek in Nederland of in Europa dat het hier nog een beetje... Ja, het is, ik richt me voor het gemak maar even op Nederland. Daar Bart, ben ik met veel. 120 Mbit kunnen we toch niet veroordelen? Ja, nee, Bart, nee, Bart is weet je wat het probleem goed. Is? Ik heb ook heel jij veel lag er vaak uit. Met het downloaden van filmpjes uit Nederland. Als ik bepaalde websites afga, tweakers.net, geen stijl, dat soort dingen. Het komt gewoon echt niet binnen. Nee, het is zo verschrikkelijk traag. En dan zit ik hier te vloeken met mijn 110 megabit verbinding. Dat komt gewoon niet binnen. Dus nou, ga je naar Finland dan? Het lukt echt niet. Mm-hmm. Het is heel vervelend. Misschien Bart. Misschien ja. Moet je iets... Ik gebruik al jaren strongvpn.com. En dan kun je een goede kwaliteit VPN-tunnel over de hele wereld opzetten. Dus misschien kan je het vanuit Nederland wel beter doen. Ja, ik denk ook dat zij kijken of je een lokaal adres hebt en dan gaat de pijp vol open. En ben je een vaag euro per jaar. Gepest. En dan kan je over de hele wereld kan je inbellen. Dus voor je Netflix of voor je BBC iPlayer of zo, is echt hartstikke goed. Oké. Okay. Strong VPN. strongvpn.com. Okay. Ze hebben ook ondersteuning voor Android en voor iOS en voor Mac en voor Windows. En ja, ik heb wel ervaring met de BVPN. Okay. Ja, er zijn natuurlijk heel veel. Maar goed, Bart, jij was even afgehaakt in mijn vraag. Is of het ding het nog doet? Jouw ja, de tablet is bijgewerkt naar Cyanogen. Mm-hmm. Een andere versie van Android. En ik ben over het algemeen redelijk positief. Wat aangeeft dat er inderdaad toch best wel wat dingetjes in zitten die niet helemaal lekker gaan. Mm-hmm. Maar over het algemeen ben ik best wel blij. Ik ben aanstekelijk enthousiast met Bart. Ja, ik heb je een lange e-mail teruggestuurd. Ik heb hem gelezen, ja. En er waren toch een aantal dingetjes die niet helemaal lekker gingen. Op een gegeven moment liep hij helemaal in de soep. Al heel snel. Dus ik heb hem opnieuw erop moeten zetten. Dat gaf verder niet, want ik had eigenlijk nog niks gedaan. Mm-hmm. Maar er zijn nog steeds een aantal dingetjes die niet helemaal lekker lopen. Maar dat komt misschien... Maar draai je nu weer zo'n M-beeld? Want ik zou je dan toch wel op het hart willen dat ik een pak gewoon lekker zo'n nightly beeld. Ja, ik heb precies hetzelfde er weer op gezet. Het hoeft niet perfect te zijn als er maar vooruitgang in zit. En dat is het leuke van die nightly builds. Ik heb gisteren had ik zomaar op een HTC One X een nightly build waar mijn batterijen binnen 3 uur leeg liep. Even voor de luisteraars graag een uitleg over wat een nightly build is. Ja, Google die heeft dus, daar komt alle Android vandaan. Die ontwikkelt dat. En dat gaat dan naar alle hardwarefabrikanten. En die passen dat dan zelf aan. Die geven er een eigen draai aan. Maar de broncode wordt ook vrijgegeven. En er zijn een hoop hobbyisten en fanatiekelingen en professionele mensen. Die dus een alternatieve versie aanbieden. Die gaan aan de slag met die kale Google versie. En die passen daar dan een aantal dingen aan. Vaak draait het sneller, soepeler en lichter. En een heleboel fabrikanten die stoppen ook met ondersteuning. Met nieuwere versies van Android voor oude hardware. Maar deze hobbymensen die doen dat dus wel. Mijn tablet die kan dus niet meer dan versie 4.04 van Android aan. Maar versie 4.2 kan dus wel via deze mensen. Ja, Bart, dan moet ik toch even zeggen, het zijn geen hobbymensen. Goed, ik moest daar absoluut mee tekort, daar ben ik mee eens. Wat ik ook al in het begin zei, het zijn hobbyisten, het zijn professionals, het zijn... Ik wou zeggen, ze zijn wel heel... Ik heb een keer in een Cyanogen mod een fout gehad op een Bluetooth device. Dus binnen 3 weken is het opgelost. Ik denk dat als je commercieel diezelfde vraag had gesteld aan Sony van ik heb een probleem met een Bluetooth Parrot kit in mijn auto, dan had ik toch niet gedacht dat Sony dat binnen 3 weken voor mij zou oplossen. Ik had de laatste discussie over met een klant van me. Daar hebben ze een aantal Android devices gekocht en daar werken ze mee met hun e-mail en met hun dagelijkse dingen. Mm-hmm. En toen zei ik tegen de klant van goh, weet je wel hoe Android in elkaar zit? En weet je wel dat als je over een maand of over een jaar weer een nieuwe Android koopt, dat het weer een andere hardwareapparaat is met totaal andere software. En nu komt het, dat is mijn inzicht, als je Cyanogen mod draait op die verschillende Android devices, die vanuit de fabriek allemaal andere hardware en ook andere software van de hardware vendor hebben meegekregen, dan is Cyanogen mod ook een manier om een uniform gebruikerservaring bij de eindgebruiker van het apparaat neer te leggen. Mm-hmm. Nou ja, ik neem aan dat Wittold even voor de... Als je het over Android of over mobiele databeveiliging en zo hebt... Je moet natuurlijk dan geen Samsung hebben die 1 keer per jaar een software-update uitbrengt. Dat kan gewoon niet meer. Dus er moet binnenkort een gigantische change richting Cyanogen mod-achtige of commerciële Android uitkomen. Waardoor die heel snel updaten en security updates uitbrengen. Want anders kan je toch niet het zakelijke circuit zo serieus van veilige mobiele devices voorzien? Ja, nou ja, dat is ook. Dat maken ze volgende hoek om kijken. Daar komen we weer. Die gaat zeggen: ja, inderdaad, Apple en Android fantastisch wel. Maar. De oplossing is niet Cyanogen mod-achtig, maar Microsoft. Ah, dat zeg ik. Windows Update voor Android. Kijk, Dus, wat ik merk, vooral bij bedrijven die gewoon moeilijk hebben in de mobility omgeving, zoals AP en de Microsoft, die proberen nu een unique selling point te hebben. En die zeggen dan tegen bedrijven van, ja, kies voor ons, kies voor maar Windows omgevingen, want dat is veilig. Nou, dat heb je natuurlijk ook met patches te maken en zo. Maar zo worden bedrijven zeg maar benaderd. Terwijl je gewoon die realiteit natuurlijk, dat de meeste bedrijven gewoon lekker overgaan op Apple tablets en Android apparatuur. En ik denk zeker dat Android nog gewoon door mag gaan. Kijk, security issues en al die dat gedoe ontlekken en security, dat blijft toch altijd wel bestaan. En ik denk dat Google, ja... Nee, maar als je het eerste bedrijf met 3000 man waar die allemaal Apples hebben of allemaal Android telefoons, zou ik maar zeggen, en van Samsung en er komt dan een security golf waardoor alle 3000 telefoons in één klap gehackt zijn, zou ik maar zeggen, dan breng je toch serieus je bedrijf in gevaar? Ja, maar dat gaat ook voor Windows lek hoor. Dus ik denk dat gewoon dat security systeem vind ik. En, volgens mij moet je niet al je eieren in één mandje leggen. Ik draai ook op mijn S2. Ik ben op een S2 van Cyanogen Mod naar Super Nexus gegaan. Wat een soort nieuw initiatief is. Ja. En ik heb het gevoel dat de Super Nexus een soort voorloper is van een nieuwe commerciële Android distributie, als je het zou zullen noemen. Ja. Ja, maar kijk, ik denk ook bijvoorbeeld, we hadden het net over Samsung. Samsung heeft nu ook een beveiligings. Concept neergezet hè, om mobiele telefoons te beveiligen. Ik weet de naam even niet, kan ik even opzoeken, maar dat is aangekondigd in Barcelona tijdens een mobiele event. En dus er wordt wel serieus naar gekeken. Nou, ik wou zeggen, want het is de nabije toekomst, is dat er inderdaad grote bedrijven een keer helemaal gehackt en down gaan vanwege dat ze helemaal niet meer mobiel kunnen werken of bellen zelfs. Maar ja, kijk, bedrijven op een beurt hebben dan wel een keuze, zo'n kwestie van investeren, om gewoon mobiel device management aan te schaffen. Mm-hmm. Tegenwoordig is alles gericht op Apple en Android en mindere mate ook Windows. Maar het gaat vooral voorlopig, als je om mobiel praat, om Apple en Android. En dan nog iets, Android zie je ook langzamerhand op de PC zijn. Hè? Je ziet dat bijvoorbeeld HP zijn PC steeds meer geschikt maakt voor Android. Dus niet alleen maar tablets. Maar gaan pure PC's, ook voor de Chromebook, dat soort dingen. Ik denk dat, dat het gewoon involving is, dat het gewoon het woord security. Wat dat betreft. Ik las ergens vandaag dat ze die Tim Cook eruit willen werken. Ja, dat was begin deze week aangekondigd. Dat Tim Cook onder druk staat, inderdaad. Maar dat is gewoon puur vanwege... het gaat natuurlijk best wel goed met Apple nog steeds. Maar dan nog zouden ze beter nog kunnen presteren. Ze hebben natuurlijk wel goede cijfers neergelegd. Alleen de waarde van Apple is natuurlijk gedaald. En dat schijnt aan 100 miljard. Ergens hebben ze in cash. Ja? En dan willen die aandeelhouders druk uitoefenen om een beetje uitbetaling te krijgen. Waardoor de aandelenkoers natuurlijk ook weer op omhoog gaat. Er is toch ook wat betaald deze week? Of aangekondigd dat ze gaan betalen? Ja, dat hebben ze een soort voor aandeelhouders. Om de aandeelhouders een beetje tevreden te stellen. Maar dat is typisch Amerikaans natuurlijk. Als de waarde van het bedrijf... Kijk, natuurlijk vorig jaar was Apple het lievelingetje voor iedereen. Meer dan 700 miljard beurswaarde. En volgens mij is dat nu gedaald naar 400. 390, ja. En nu, vroeger was Apple het rijkste bedrijf van de wereld. En dat is nu gewoon weer een traditionele oliebedrijf, ExxonMobil. Mm-hmm. Er zijn issues, wordt verkocht. Ik denk dat er heel veel issues zijn in de logistiek. Kijk, Apple's, iedereen, ook journalisten zoals wij, iedereen schrijft heel veel over Apple en iPhone en iPad. Ja, en ik heb er zelf ook eentje hoor. Maar de communicatie naar de pers toe is wat geslotener, vind ik, dan andere bedrijven. En er zit daar prachtig kantoor daar in... Cortina. Ook in Amsterdam. Oh. Maar het is best wel gesloten. Ik heb eens een persconferentie gehad van Canelis in Barcelona. Ik mocht op alle sessies aanwezig zijn, zelfs op een IBM-sessie, die ook best wel gesloten vind ik. Maar op een sessie van Apple, dan mocht de pers gewoon niet komen. Dus omdat het allemaal zo geheimzinnig is en wat dan ook. Dus we moeten het allemaal uit andere media horen wat er aan de hand is met Apple. En vooral Aziatische media. of Amerikaanse media. Ja, want ik begreep dat Foxconn echt hele schepen vol iPhones terugkrijgt, ja, of zo. 7 miljoen. Mm-hmm. En hoeveel zijn je? 7 miljoen iPhones zijn teruggestuurd. Oké. Okay. En, waren dat zijn dead on arrival dingetjes? Of, Ja, dead on arrival. En die zijn teruggestuurd en die moeten gewoon gemaakt worden. En kijk, dat wordt natuurlijk niet naar buiten gebracht. Dat doe je ook niet. dat zou je ook niet doen. Maar ja, zijn wel issues. En dan nog wat. Tim Cook heeft de Chinezen een beetje beledigd. Dan moet je het voor aanbieden. Sorry, Wittelt. Je verbinding hapert wat. Niet. Is het nu goed? Nee, ja. Hij hapert, hij valt. Ja. En nu goed? Ja, ik denk het wel. Ja, okay. je geluid is prima hoor, maar de bandbreedte is op een of andere manier in het geding. Ik even een LAN-kabel erin doen, zou ik zo. Geen idee, nu is het goed. Oké. Okay. Dus ik denk gewoon dat Tim Cook. Ja, kijk, het is natuurlijk een slimme man, die Tim Cook. En hij heeft natuurlijk zijn job goed gedaan toen Steve Jobs 2 keer ziek was. Mm-hmm. En dan is hij. Ja, hij was natuurlijk al heel lang verantwoordelijk voor de hele logistiek. Dus er is eigenlijk niet zo heel veel gewijzigd. Dat was natuurlijk ook de kracht. De vraag is natuurlijk, gaan ze met iets nieuws komen? Die iWatch, is dat die er dan aan zou moeten komen? Ja. Wat voor nieuwe spelletjes, apparaatjes, waar gaan ze mee komen? Komen ze met een interessant spelapparaat? Komen ze met een medisch ding? Ja. De vraag is, waar is de innovatie die Apple groot heeft gemaakt? Ja, wie Steve Jobs heeft groot gemaakt. Ja. En die is... Ik heb wel eens daar wat stukken over geschreven. Over dat het probleem van Apple is dat ze een bepaald imago hebben. Dat bereikt zeg maar een derde van de mensen. Dat vinden we allemaal mooi. Dat zijn de mensen die anders willen zijn. Ja. Die op vorm kicken. Die niet zo naar de inhoud kijken. Maar het moet lekker leuk en grappig zijn. En die geld hebben. Die geld hebben, ja. Maar dat we een bepaalde typologie van mensen, psychologisch ook heel, heel herkenbaar. En willen ze naar buiten, dan komen er problemen. Dan zeggen mensen, ja, ik wil het niet, of ik hou niet van Apple. En dat dus Tim Cook eigenlijk tegen die grens aanloopt van zijn normale marketing. En Apple heeft wel bedrijven overgenomen, maar daar altijd gelijk Apple van gemaakt. Wat ze eigenlijk zouden moeten doen is een grote club overnemen, hè, bijvoorbeeld Dell of wat dan ook, en dat helemaal afzonderlijk laten bestaan. En de eigen identiteit niet proberen op te dringen. Dat doen ze te veel. Het is toch een beetje, je hoort erbij of je hoort er niet bij. En dat werkt tot een bepaalde grens. En ik denk dat daar het probleem van Apple ligt, dat ze toch een te eigenzinnig profiel hebben. Ik denk gewoon dat ze een gigantisch goed, slim commercieel model hebben. Dus heel moet je nagaan dat je begin 2000 liep ik wel eens binnen mijn uitgeverij langs waar ik vroeger werkte. En dan zag je de opmakers met de Apple. Dat was gewoon klassiek bijna. En dat is gewoon binnen een paar jaar zijn ze het rijkste bedrijf van de wereld geworden. En ze hebben dat gewoon heel slim gedaan ook. Maar je hoort toch steeds meer klachten. Ook bij de grote telecomleveranciers die Apple-producten verkopen. We zagen nu Tele 2, de Tele 2-man, Mats Graniert. Hij gaat helemaal los tegen dat hij hoopt dat al zijn klanten geen Apples meer kopen. Ja. En dat hij geen geld kan verdienen aan Apple en dat ze gewoon niet mee te praten is. Mm-hmm. Nou, dat klopt natuurlijk met jouw geheimzinnigheidsgedoe. Als natuurlijk Tele 2 niet met Apple kan praten. Ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat ze wel, Tele 2 kan wel met Apple. Kijk, Tele 2 is natuurlijk wel best wel machtig. Maar je hoort ook van andere telecom providers, ook in Frankrijk, over alle eisen die worden gesteld. En minimale marges, ook Vodafone. En er wordt natuurlijk, kijk, die hele telecomwereld, dat is best een gesloten wereldje op zich. Ja, zegt de officiële CEO van Tele 2, zegt stop met Apple kopen. Ja. Dat zegt hij officieel als CEO. Ja, nou ja, er zijn dan nu al... Dan maak je toch geen vrienden? Maar goed. Nee, maar dat telt met Apple. Ik bedoel, ik ben ook nooit vriend van Apple geweest. Ik heb allerlei bladen gemaakt, maar nooit een Appleblad. Ik heb al een tikkeltje fastidieuze bedrijf gevonden met een duidelijke us en dem houding. Van je hoort erbij of je hoort er niet bij. Ja. En ja, dat is niet mijn visie. En dat geldt voor heel veel mensen. Dus ik ben niet zo voor Apple. En je had het net over die grafische industrie. En daar kom ik nog iets leuks achter. Ik ben nog steeds een gebruiker, dat zeggen jullie niks, van Ventura. Jawel. Ja. En wat nou... We waren er eigenlijk aan toe omdat dat niet meer draaide op Windows. Windows 7 draaide niet meer. En wij dachten, we gaan er vanaf. En nou heeft mijn dochter uitgevonden dat er dus wel degelijk via een heel ander truc kun je dat op Windows 8 laten draaien. En dat er een hele, zeg maar, club mensen is op het internet die daar vreselijk enthousiast over zijn. En die van InDesign af willen en allerlei andere programma's. Omdat Ventura zo lekker makkelijk is. En dat vind ik dan wel heel grappig, want ik heb altijd gevonden dat Ventura een heel handig programma is. Maar dat je dus eigenlijk ziet dat die stap die eigenlijk door Apple is geïnitieerd, namelijk totale vrijheid die je opmaakt. He, dus dat je je foto's overal, alles kun je doen, maar je moet het ook iedere keer doen. Terwijl Ventura veel meer uitging van een soort stramien van hallo, dit is het, dit zijn de lettertypes en die gebruik je en verder geen gezeik. Wat voor een normaal opmaakprogramma best wel handig is, hè, dat je niet rare dingen krijgt. Maar dat die filosofie van een meer productiegerichte softwareomgeving toch overeind blijft. Tegenover die totale vrijheid waardoor iedereen en al die creatieven zich naar Apple gingen richten. Mm-hmm. Software. En dat geldt dus ook eigenlijk voor video editing. Het is hartstikke mooi hoor dat je alles kunt doen, maar dat wil je in de praktijk niet. Als je gewoon een televisiestation hebt, dan wil je een standaard entry en je wilt standaard letters en je wilt allemaal geen vrijheid geven aan je mensen. Het moet een soort universele, maar beperkte keuze zijn. Niet de grote vrijheid. Dus wat dat betreft is Apple ook. Er zit een filosofie achter, die is heel goed, kan veel mensen bereiken, maar heeft ook zijn beperkingen. En dat is waarom bijvoorbeeld IBM en Apple uiteindelijk nooit samen kunnen gaan. Ja, dat zijn gewoon andere denkmodellen. Nou, Apple, het blijft gewoon een succesvol bedrijf. Als je kijkt naar de verkoopcijfers van de iPad, ook het laatste kwartaal weer, dat is gewoon gigantisch. En dus ik denk dat Apple hier te steken zal. Alleen, ja, waar Apple moet. Kijk, Apple heeft gewoon een tijdje die tabletmarkt in handen gehad. En nu komt Samsung eraan, Microsoft komt een beetje eraan. Probeer ze ook die markt in te kopen. En dat is altijd zo met concurrentie. Dan, net als de traditionele PC-leveranciers. Vroeger had je alles op Wintel-platform. Nou, dan zijn de tablets er. En die worden ook gewoon steeds voller. Dus Apple zou gewoon weer innovatiever moeten worden. En je ziet er gewoon veel concurrentie. Ja, maar dat is niet eenvoudig, hè? Nee. Maar we zien ook inderdaad Android. We hebben het nu net over CyanogenMod. Dat is natuurlijk alleen maar hobbyisten. Als we ook al hebben, zou ik maar zeggen, 10 miljoen mensen dat draaien. Of misschien 20 miljoen wereldwijd hebben dat draaien. Is dat nog steeds een druppel? Dus daar gaan we. Een kleine voorhoede. Ja. Maar wat we dus deze week zagen in Spanje is dat de Geekphones, die hebben ze natuurlijk al eerder telefoons uitgegeven in 2009. Maar de Geekphone heeft een Keon op de markt gebracht voor $119 en een Peak voor $194. Dus dat zijn twee verschillende modellen waarvan de duurdere een snellere processor heeft. En voor de rest zijn ze eigenlijk bijna identiek. Draait Firefox OS en het is uitverkocht echt in een paar uur. Dus zo'n bedrijf wat eigenlijk out of nowhere komt met hun Geekphone, die zijn binnen een paar seconden zijn ze van al hun telefoons af naar een paar uur. Maar het geeft toch wat aan dat je dus zo snel van Geekphones af kan komen. Dat geeft aan dat er marktwerking is naar vrijheid, naar Firefox OS, naar alternatieven. En ook dat zal een druppel zijn. Hè? Wat we nog steeds bezig zijn is om op telefoons, we gaan op telefoons zitten we nou desktop taken te doen en toegang te hebben op databases, maar werkelijke uitbreiding van de functionaliteit van een telefoon zijn er niet. We combineren gewoon de desktop met de telefoon. Maar stel je eens voor dat er een iPhone of een iWatch of een ding komt waarmee je bloeddruk kunt meten of suiker of dat soort dingen. Het aantal mensen wat ik ken wat 6 keer per dag met een dingetje in een vinger moet prikken om bloed te doen en weet ik veel wat. Die hun bloeddruk 6 keer per dag moeten meten. Dat moeten enorme markten zijn. En ik heb wel eens het gevoel dat als er iemand komt met een apparaat wat dat allemaal helemaal slim doet, gecombineerd met een telefoon, dat daar een enorme opgang zou kunnen zijn. En misschien is dat waar Apple aan zit te werken. Misschien. Ik heb geen idee. Ik zie wel dat Amazon aan de andere kant ook druk bezig is met van alles. Worden natuurlijk al geruchten dat die ook met telefoons gaan komen. We hebben nu net opeens een Kindle TV setup topbox is gereleased. Dus onder de Kindle brand, zal ik maar zeggen, hebben we dus nu ook setupboxen voor je tv. Een soort Google TV, Apple TV, maar dan van Amazon. Dus ook die zitten de vriendin natuurlijk te poeren in de markt, stiekem, ja, op de achtergrond. Eigenlijk komen ze zo uit een geheime hoek opeens met de Kindle TV set-topbox. Dus... Ja, en dat is natuurlijk toch voor gewone mensen die gewoon een televisie hebben staan waar ze wat meer dingen mee doen. Ja. Heel begrijpelijk, als dat een beetje goed in de interface is, dat is heel begrijpelijk. En dat zijn dingen. Ik was van de week op de Electronic Partner Dag, of dagen... In Utrecht ook. Dat waren twee dagen waar dan 550 EP-winkels, maar ook nog 450 mensen die via IP inkopen. En dat is dus een club die in Europa 5500 aangesloten heeft, maar in feite 15.000 retailers bekend. En dat was een heel interessante beurs, omdat je daar ziet dat die elektronische markt, de CE eigenlijk, consumer electronics, maar ook wasmachines, al dat soort dingen, dat die behoorlijk achterblijven. Ze hadden daar een zogenaamde nieuwe winkel gebouwd. Dus het nieuwe EP-winkelconcept. Nou, het zag er prachtig uit qua kleurtjes. En heb goed naar Apple gekeken. En heel veel natuurlijk schermen in de winkel met beelden. Hè? Dus niet meer de naam van het bedrijf. Maar die kunnen dat allemaal per seconde centraal doen. Maar als je dan gaat vragen van... Wat gaan jullie op het gebied van domotica? Op het gebied van wifi? En dat soort dingen doen. Dan zit alleen HP daar met printers en ze hebben twee of drie laptopjes in het assortiment. En toen dacht ik, hoe is het nou eigenlijk mogelijk dat een industrie, consumer electronics, business, winkeltjes, heel veel, hè, en dat zijn dan de niet de allerkleinste, maar ook niet de allergrootste, dat die zo niet meegaan met de tijd. Dus ik heb daar een beetje met mensen zitten praten. Ze zeggen, ja, maar meneer, dat speelt helemaal niet. Ja? Wat nog steeds speelt is voor deze categorie is dat als iemand een televisie koopt, dat het ding afgeleverd wordt en dat de leverancier, dus de retailer, de winkelier, de EP-specialist zoals die zich noemt, dan dat ding komt aansluiten en dat in de muur steekt en dat set-topboxje wat dan van UPC komt, daar ook wordt aangesloten. Die mensen hebben dus eigenlijk nog heel bijna primitieve dienstverlening. Mm-hmm. Denk helemaal niet aan het totaal gekoppelde smartphones. Dus ik vroeg van waar zijn hier nou de wasmachines die met een wifi aansluiting. Al die dingen die ik op de FIFA-beurs zie en op de Consumer Electronics Show. Alles kan aan elkaar gekoppeld worden. Nou, in ieder geval voor de grootste consumer electronics winkelketen in Nederland speelt dat helemaal niet. Die leveren nog gewoon simpele dingen. Als je dan net praat over een Kindle set-top box, dat past in hun concept. Weet je wel, een klein stapje nemen, niet te veel. En er nog wat aan verdienen ook door te installeren voor €50. Maar ga er alsjeblieft niet te veel gekke dingen mee doen. Want voor hun is de markt inderdaad de wat oudere Nederlander, vaak senioren, die geld voor hebben om het ding geïnstalleerd te krijgen. Ja? Dus ook in zo'n winkel geen hoekje voor telecommunicatieapparatuur. Nee, daar staan van die telefoons, die gigaset telefoons. Daar doen ze dan wel wat groots in. Maar eigenlijk zou je zeggen, nou ja, antieke rommel. Ja? Niet een nieuw winkelconcept waarbij je echt grote stappen vooruit gaat. Ik viel me in die zin tegen. Behalve dat heel veel mensen waren, heel enthousiast. Allemaal goed georganiseerd, een beetje ouderwets. Glaasje bij de deur, een glaasje wijn. Die kregen een fles wijn mee naar huis. Het was allemaal echt klassiek, netjes georganiseerd, maar niet innovatief. Ik moest ze uitloggen. Gaan we nog over IBM hebben? Of, ja, ja. Je dochter hoor ik af en toe tussendoor. Dus misschien een andere keer. Of hou je... Ja, we kunnen nu even snel IBM behandelen. Natuurlijk, als je kijkt naar de hardware business van IBM. De laatste kwartaal op kwartaal denderde naar beneden. Nou, niet denderde naar beneden, maar dat is natuurlijk een issue. Dus die... De verantwoordelijken zijn er vervangen. En mevrouw Rometti, de dame, de CEO van de IBM, kan nu wel een beetje orde op zaken stellen met de hardware business. En ik denk zelf, IBM maakt hele mooie apparatuur en storage en servers. Maar het is toch iets om even te volgen. Nou, ze doet wel uitspraken deze week, toch? Ja. Het is niet helemaal mis met die dame. Dat klinkt alsof als tof ze toch ook wel in zwaar water zitten bij IBM. Nou ja, dus vooral de hardware kopen zijn minder geworden. Maar ja, is ook, ik denk dat ook misschien meer spullen moet kopen. Er is natuurlijk een gigantische roddel dan NetApp in het dat IBM oogje heeft op NetApp. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een roddel. NetApp doet niet slecht, maar je ziet gewoon heel veel concurrentie van IBM, zoals EMC die gewoon storage blijft verkopen. Goede kwartaalcijfers hier van EMC, wel de margedruk zie je wel toenemen, maar ja. Ik koop ook steeds meer via partners, maar je ziet ook Hitachi Data Systems slagen maken. En dat de servers toch misschien de communitymarkt aan de worden is. Lenovo staat op het punt de X86 servers te kopen. Nou, dat wordt natuurlijk niet op commentaar opgeleverd, want als Lenovo het wel zelf aangegeven. Dat mm-hmm. ze natuurlijk, alles, zou ik maar zeggen, is sinds alles virtueel kan, wordt de servers ook commodity. Nou ja, commodity. Server, maar het zegt wel wat. En ik denk zelf dat IBM dit jaar nieuwe overnames moet gaan doen om gewoon weer die omzet te maken. Er moet gewoon meer omzet worden gemaakt. En dus dan zullen misschien wat switches worden verkocht of een switchleverancier. Er zal toch weer wat met die hardware divisie moeten gebeuren dan een paar servers en storage. Er zitten wel een paar switches volgens mij hier en daar. Ze hebben een paar niche producten. Ik denk dat IBM heel veel software heeft gekocht. Je ziet toch gewoon constant IBM overnames maken in de trans. Software top. Mm-hmm. Dus het zal denk ik met hardware moeten gebeuren, denk ik. En je hebt natuurlijk die converged infrastructure oplossingen. Nou, dat is natuurlijk H1, dat is best wel dure grap. Maar wie zie je daar succesvol in zijn? Ja, dat is HP langzamerhand met de converged infrastructure. Die ziet EMC samen met VMware en Cisco slagen maken. Je ziet NetApp samen met Cisco en VMware slagen maken. En dan heb je natuurlijk IBM die zijn eigen converged oplossingen hebben. Nou ja, er zijn tot nu iets van een paar van verkocht in Nederland en de rest van de wereld. Dus dat zijn gewoon wel issues, zeg maar. Mm-hmm. Moet een hardware divisie flink aan de bak. Nou, dan ik denk dat IBM in Nederland een hele loyale partnerkanaal heeft, die hardware oplossingen kunnen verkopen. Maar ik denk gewoon ook dat de crisis de economie gewoon niet meespeelt. Je hebt het ook al gezien, zelfs van hele succesvolle bedrijven, zoals Red Hat, dat is dan wel software, weliswaar meer verkoopt, maar niet genoeg volgens Wall Street. En dan worden bedrijven snel op afgerekend. Dus ik denk ook dat grote bedrijven gewoon ook een bepaalde hardware aankopen of software aankopen gaan uitstellen. En daar heeft IBM ook denk ik last van. En de banken zijn eigenlijk ook grote klanten van IBM. Ik heb altijd wel begrepen dat heel veel big blue dingen in de datacenter hangen. Maar het is wel even in de gaten te houden, zeg maar. Het wordt nu wel een issue, die hardware divisie. Ja, duidelijk. Dus, dat was het. Ik uitlog. Ik wens jullie allemaal een hele fijn weekend en ook voor Koninginnedag. Ja. En Koningsdag gaat dat toch heten, of niet? Nee, dat volgens mij niet, hoor. Ja. Begint toch als Koninginnedag? Who cares, zegt Bart. Hey, bedankt. En tot de volgende keer. We maken nog we maken nog even een planning misschien. Ja. Wat jammer dat we nou niet gezamenlijk het Koningslied kunnen zingen. Ja, ja, dat vind ik ook heel jammer. Ja. Okay. Hey jongens, volgende week. Hoi. Doei. Oh, we gaan met z'n allen meteen afhaken. Nou, nee, ik weet het niet. Oh. Luc wel. Goed, wat ik nog even wou, dan laten wij dan ook maar afronden, Bart. Ja, ik kom ook van honger. Wat ik nog even wou roepen is dat ik dus weer dat iedereen ik ga weer de MP3 van deze podcast publiceren op de token die gepubliceerd wordt op de itbende.nl site. Dus probeer kijk eens of je hem kan downloaden met BitTorrent Sync, zou ik zeggen. En dat zeg je aan het eind. En dan zeg je, ja, maar dan als ze dan maar helemaal afgeluisterd. Ja, maar dan hebben ze. Dat is waar. Maar goed. Je hebt. Dan kan je die van vorige week staat er ook nog. Dus dan kan je die nog terugluisteren. Ja, precies. Ja. Nee, maar ik vind het wel de toekomst, hoor. Ik vind een goed plan. En daarnaast is de Pirate Bay opeens weer benaderbaar. Alle blokkades zijn opgeheven. Blokkades zijn opgeheven. Ja, je kan er gewoon weer heen. Dus de Pirate Bay is nu te vinden op piratebay.is. De blokkade is niet opgeheven. Ze zijn op een nieuw adres die nog niet aan de blokkadelijst is toegevoegd. dat zou kunnen. Misschien na dit weekend, na deze podcast, niet meer benaderbaar. De Pirate Bay. De zin, de Pirate Bay is terug. Een beetje discutabel, want hij is namelijk nooit weg geweest. Nee, ik typ altijd al gewoon niud.net achter de piratebay.se en dan kom ik er gewoon direct. Dus ik zou je pirateproxy.se. Ik wou zeggen, of nu kan je dus de piratebay.is.niud.net. Even voor de duidelijkheid, ik ga er alleen heen voor de interviews. Ja, duidelijk. Ik spreek iedereen volgende week. Oké, de groeten. Doei.